دستاد من لیوانیم شهادت یارا دستاد من لیوانیم شهادت یارا تپس سو اس پیلانیم شهادت یارا تپس سو اس پیلانیم شهادت یارا دستا د مینې لیوانیم شهادت یارا دستا د مینې لیوانیم شهادت یارا تپس سو اس پیلانیم شهادت یارا تپس سو اس پیلانیم شهادت یارا ماستا پسر باندې دا ټول دنیا پر خودلا ماستا پسر باندې دا ټول دنیا پر خودلا ماستا پسر ماستا پسر باندې دنیا پر خودلا اس دا هر چا زین پردیم شهادت یارا اس دا هر چا زین پردیم شهادت یارا تپس سو اس پیلانیم شهادت یارا تپس سو اس پیلانیم شهادت یارا دستا د مینې لیوانیم شهادت یارا دستا د مینې لیوانیم شهادت یارا تپس سو اس پیلانیم شهادت یارا تپس سو اس پیلانیم شهادت یارا دغی ظالم دنیا نم د دحشت گر را کڑے دغی ظالم دنیا نم د دحشت گر را کڑے دغی ظالم دغر را کړی د هر چا سترګو کې اغزیم شهادت یارا د هر چا سترګو کې اغزیم شهادت یارا تپس سو اس پیلانیم شهادت یارا تپس سو اس پیلانیم شهادت یارا دستا د مینې لیوانیم شهادت یارا دستا د مینې لیوانیم شهادت یارا تپس سو اس پیلانیم شهادت یارا تپس سو اس پیلانیم شهادت یارا ماستال پارال سنگر سر یاری جوڑکڑا ماستال پارال سنگر سر یاری جوڑکڑا ماستال ماستال پارال سنگر سر یاری جوڑکڑا گورا طالب غازی ظلمیم شهادت یارا گورا طالب غازی ظلمیم شهادت یارا تپ پسی سوان سپیلان ایم شہد تیارا تا پسی سوان سپیلان ایم شہد تیارا دستا دامینی لیوان ایم شہد تیارا دستا دامینی لیوان ایم شہد تیارا تپسی سوان سپیلان ایم شہد تیارا تپسی سوان سپیلان ایم شہد تیارا لکھ مجنون در پسی گر زما پتور روکی لکھ مجنون در پسی گر زما پتور روکی لکھ مجنون لکھ مجنون در پسی گر زما پتور روکی در پسی غز پر ہر زڑ گئیم شہادت تیارا در پسی غز پر ہر زڑ گئیم شہادت تیارا تا پسی سو اس پیلانیم شہادت تیارا تا پسی سو اس پیلانیم شہادت تیارا دستا دامینی لیوان ایم شہادت تیارا دستا دامینی لیوان ایم شہادت تیارا تپسی سو اس پیلان ایم شہادت تیارا تپسی سو اس پیلان ایم شہادت تیارا نور میتا پسی جبائی شو بس در امی غوارا نور میتا پسی جبائی شو بس در امی غوارا نور میتا پسی جبائی شو بس در امی غوارا در پسی ٹولو گئے لگئے ام شہادت تیارا در پسی ٹولو گئے لگئے ام شہادت تیارا تا پسی سو اس پیلانے ام شہادت تیارا تا پسی سو اس پیلانے ام شہادت تیارا دستا دامینی لیوان ایم شہادت تیارا دستا دامینی لیوان ایم شہادت تیارا تپسی سو اس پیلان ایم شہادت تیارا تپسی سو اس پیلان ایم شہادت تیارا ستا پا قدر پو یم زکا جوان در کوم زا عمر ستا پا قدر پو یم زکا جوان در کوم زا عمر ستا زا عمر ستا پا قدر پو یم زکا جوان کچریستا شوم نو جوان دیم شہادت تیارا کچریستا شوم نو جوان دیم شہادت تیارا تپسی سو اس پیلان ایم شہادت تیارا تپسی سو اس پیلان ایم شہادت تیارا دستا دامینی لیوان ایم شہادت تیارا دستا دامینی لیوان ایم شہادت تیارا تا